6. อตีตานาคตวาลอนุโลมบุคคลจักขุนทริยมูลกนัย404อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสตินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสตินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและในอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดได้อิทธินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและปุริสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพพานจากขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจากขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิด

ปฏิโลมปุจฉาสัตทินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปุริสินทริยมูลกนัยจบชีวิตินทริยมูลกนัย408อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้ปัจฉิมจิตชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัตทินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัตทินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสัตทินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ชีวิตินทริยมูลกนัยจบโสมนัสสินทริยมูลกนัย409อนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้โสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้โสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่โสมนัสสินทริยมูลกนัยจบ อุเปกินทริยมูลกนัย410อนุโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดสัตตินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้ปัจฉิมจิตอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อุเปกินทริยมูลกนัยจบสัตทินทริยมูลกนัย411อนุโลมปุจฉาสัตทินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตสัตตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สัตตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดสัตตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่สัตตินทริยมูลกนัยจบปัญญินทริยมูลกนัย412อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญญินทริยมูลกนัยจบ